Muli monangaye koza na kimia kaka sepa na weyawe. Kupika nangaye wote pae na yo. Yendo nguya nangaye pozele kimia wanangaye. Na kukite kotelinga na yawe. Kolo yoka nibonde ni nangaye. Atampa sieleki Ninyoko yango yo Ataba kose kangai Ngana yebi ete Nakoti kanzela na yote Poyo kolo nangai Kamata loboko nangai Tambu sangai nansembo Yone momo nangai Yone likya nangai Tafuka meli yo yawe Papa Kanga mini corona yo Lobo kona mobali singa makasi yawe Yonde nguya nangai Pe uzali mosungi nangai Oh, utuna moi Kati nabo moi nangai yonso Wana he Kotambolangai Libone ninangai Oh, mimonisa nangai Kahati na bombo inangai yoso Kamata loboko nangai Tamusangai asimu Yo Papa, yone likya nangai Nafuka meli yo yawe Papa, papa nangai Yone mamoy nangai Papa, yone likya nangai Nafuka meli yo yawe Mutima nangai liki epai na yo Mutima nangai taleli yo Pamba tena zina papa msute bwere nkolo nangai Yokali bondeli nangai Yokali bondeli nangai Boko na yo Yesu Na kota lela motote Na kota lela seyo Mawana moto oyo Aha kota lela mosusu Soki ya wenza mbete Mosusu na Yone mama nangai Yone likya nangai Nafuka meli yo yawe Papa, papa nangai Yone mama nangai Papa Sami pe, etungi sami Yangu na yepa na yo nkolo Yoka libonde inangai yo kari bondiri nangai bamba tena zina papa msite bu yon kolo nangai yango na nike pa ina yo yango na nike pa ina yo katina boko na yon kolo na ye komi bomba katina boko non kone ne kuluke kimelo katina boko non kone kuluka ye bomba melo katina maboko na yo na ye komi bomba Sembola la boca na yo na bo moinangai katina ma boca na yo na ye komi bomba Yesu Sembola la boca na yo na bo moinangai Musingi malamu Yonde lisingie kosana na tena tango na mpasi Yango mutema na ngai likie pai na yo Kolo Naluke kimile pai na yo Na ye bisole te Yonde mobikisi Yesu Yoko batela ngai solo tango iso na ye bisolo ete yone mobikisi Yesu Yoko batela ngai solo tango batela kimia po ete ntango nyonso na moi nkolo azali kotambwisa bomoi oyo butu ye nde abatelaka molimo na ngai nabanga lisusu nini nakobanga lisusu soko kufa te Thank you. de kimwe balamu Moto yesu lukaka ekibi lupaina yo Mboka kaili bandate peo kufake yesu lukaka Yonde makase batoba ziko lemba Yondo tenisa kama kolo oweze nina bolembu Yondo pesa kama kasi na boko oweze nini kolenga Yonde makase na batoba zina bolembu Yonde kimelo malamu Yango na lukie kimelo paina yo Odeli swingi na batu nesu wabela kayo Odeli swingi na batu nyosu wabela kwa kimelo paina yo Odeli swingi na oba zeli na mpasi Odeli swingi na oyosu wabela kayo Na kukena yo yesu Yoni swingi kwa zanga katena tangu na mpasi Yoni swingi kwa zanga katena batu nesu wabela kayo Yango otima na ngayi mbili niyo Yango mutima na ngayi mbili niyo Yango mutima na ngayi mbili niyo